8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In het Limburgse dorp Grevenbicht zijn 40 woningen en een restaurant ontruimd vanwege een gaslek. Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel is een gasleiding geraakt. Netbeheerder Enexis plaatst ballonnen in de pijpleiding om de lekkage in te dammen. Daarna kan het lek gerepareerd worden. De bewoners van de ontruimde woningen in Grevenbicht en de bezoekers van het restaurant worden in de omgeving opgevangen. De Verenigde Staten geven Oekraïne een nieuw militair steunpakket ter waarde van $500 miljard. De VS stuurt onder meer panzerwagens, luchtafweergeschut, mijnenvegers en munitie voor de HIMARS-raketsystemen. Pentagon zegt Oekraïne te blijven helpen bij het verdedigen van zijn soevereiniteit tegen Russische agressie. Sinds het begin van de oorlog hebben de VS aan Kiev voor $40,5 miljard aan militaire steun toegezegd. Voorlopig komt er geen parlementaire enquête naar het coronabeleid. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp schrijft dat te weinig fracties nu iemand willen afvaardigen voor de commissie. Alleen PVV, Forum, fractie Den Haan en Groep van Haga zijn per direct beschikbaar. Andere partijen willen wachten op een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Waarschijnlijk komt dat later dit jaar. Miscommunicatie tussen een boer en de gemeente Land van Kuik heeft geleid tot het omhakken van honderden boompjes. Basisschoolleerlingen hadden ze in november geplant. Twee weken geleden gingen 1300 van de 5000 boompjes om. Uit onderzoek blijkt dat er onduidelijkheid was over het stuk weiland waarin ze werden geplant. Dat bleek nog in gebruik door de vorige eigenaar, een boer. Die wist niet dat de gemeente al bezig was op het terrein en gaf opdracht het veld te maaien. Het weer. Vanavond gaat het van het westen uit regenen. Die regen trekt komende nacht naar het oosten. Morgen begint bewolkt met lichte regen. In de middag wordt het droog. Aan de temperatuur verandert weinig. Het wordt opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo is nog altijd dicht bij de afrit Lochem, want daar is een vrachtwagen met grind gekanteld. Ligt ook diesel op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat lang duren. Waarschijnlijk zeker tot 1:10 vanavond. Vanaf Deventer is de vertraging bijna 1 uur, dus je kunt voorlopig beter omrijden. Richting Duitsland kan het beste via Arnhem over de A50 en de A12. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals korting op alle vleesvervangers van BioVeggie. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Egbert Meijer. Oud-rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Onlangs kreeg hij met zijn vrouw een ernstig auto-ongeluk, veroorzaakt door een ecstasygebruiker. Overleven. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week staan we met de NPO Radio 1-bus in Vlissingen. Ooit de grootste slavenhandelstad van Europa zelfs. Bijna de helft van de 600.000 door Nederlands slaafgemaakte werd vervoerd en verhandeld door de handelaren hier. En de regio, ja, verdiende daar dus ontzettend goed aan. Onze verslaggever Meerte van der Drift zit deze week op de Caribische eilanden, waar zij van diverse eilanden verslag zal doen in aanloop naar Kittikotti. Komend weekend de viering van dat we de Nederlandse slavernij 150 jaar geleden hebben afgeschaft. Meerte, waar neem je ons vanavond mee naartoe? Yo, goedenavond. Ik neem jullie mee naar Sint Eustatius. Hier stel ik je voor aan een bijzondere verschijning, Miss Merkman. Ze heeft een hoed op tegen de zon. Ze is al over de 70, maar ziet er echt piekfijn uit. Ze heeft een koraalrode, strak getailleerde jurk aan. En die steekt fel af tegen een lange ketting van blauwe kralen. Ze heeft hem 3 keer om haar nek geslagen en er zitten echt grote kralen aan. Ze heeft een hele aanstekelijke lach, die ga je straks horen. Want ik heb haar hier dus mogen ontmoeten op het eiland Sint Eustatius. En ze heeft er werkelijk waar alles aan gedaan om mij ook dat eiland te laten zien. We zijn een hele dag op stap geweest. Ze weet ontzettend veel over de geschiedenis. Ik ga het niet integraal uitzenden, straks hoor je de reportage. Maar ik kan wel alvast zeggen dat het een ontmoeting was die ik niet meer vergeet. Hier op het eiland Sint Eustatius is het slavernijverleden heel erg zichtbaar. En als je bedenkt, 150 jaar, zo lang is het eigenlijk ook niet geleden. Sommige mensen worden 100. Maar jongeren beseffen niet wat de generaties voor hen hebben moeten doorstaan. Opa's, oma's, overgrootouders, de offers die ze hier hebben moeten brengen. Dat wordt mij verteld door Miss Merkman en een man van bijna 90... die ze aan mij voorstelt. Ja, bijna 90, maar dat zie je helemaal niet aan hem af. En ook niet aan zijn vastberadenheid. Want met alles wat hij heeft, zet hij zich elke dag weer in. Hij zet alles op alles om te zorgen dat de geschiedenis wordt doorverteld en dus niet verloren gaat. Koester wat je hebt. Straks hoor je hem en Miss Merkman in de reportage het verhaal van de blauwe kralen. Dankjewel, Meert. En we horen jou dus zo in de reportage. Mijn gast vanavond in de bus in Vlissingen is Angelique Duindam. Welkom. Goedenavond. Ik zit ook even naar jouw kettingen te kijken, want er zitten ook blauwe kralen aan, maar ook een schelpje. Vertel even. Nou, mijn ene ketting is een Cromanchi-ketting. Is van een Afrikaans geloof, Cromanchi. Mm-hmm. En het is zwart met wit. En eigenlijk is deze kraal de kraal van de boodschapper. De geest, boodschapper geest. Mijn naam is Angelique. En ik heb hem gekregen van iemand en die zei, deze ketting hoort bij jou. Dus die heeft het voor me gekocht. En dus dit is mijn speciale ketting. En ik heb een andere ketting, die heb ik ook gekregen. En dat is een Zeeuwse knop. Ja. Met daaronder dan een kauri-schelpje. En een kauri-schelpje, ja, dat was een in Afrika toen een betaalmiddel, een ruilmiddel. Dat daar kon je mensen mee kopen. Ja, ja. Want jij woont hier in Vlissingen ook? Ik woon hier in Vlissingen sinds 1976. Sinds 76. En waar ben je dan geboren? In Suriname. In Suriname. Ja. Dus jij hebt eigenlijk 2 identiteiten in jouw 2 kettingen. Sowieso. Ja. Dat ik noem mezelf ook altijd Surizeeuws. Dus dat is omdat Abraham Krijns heeft Suriname veroverd op de Engelsen. Mm-hmm. En dus waren wij echt een kolonie van Zeeland. Dus ben ik eigenlijk altijd verbonden geweest met Zeeland. Dus ik ben een Zeeuwse, maar ik ben geboren in Suriname. Ja, een Surizeeuw. Surizeeuw. Gisteren spraken we een nazaat van een slavenhandelaar. Jij bent een nazaat van tot slaafgemaakte. Ja. Hoe ontdekte jij dat? Hoe kwam je daarachter? In Suriname zijn wij onderdeel van een plantage. Plantage La Prosperité. En La Prosperité, dat is gekocht door 7 families. Allemaal met een P. Dus het is ook heel makkelijk om te zeggen, we zijn van de P-plantage. En die 7 families hebben de plantage gekocht in 1863 van de eigenaresse Mimi Eikersluiter Jansen. En die hebben dus allemaal geld gespaard om in 2 delen de plantage te kopen. Dus het is onze plantage. Mm-hmm. En staan hier in de haven. Mensen, er zijn hier wat mensen die op de motor. En de mensen die woonden en werkten, ja, dat zijn de degene die tot slaaf gemaakt waren. Dus ja, de plantage. Ja. Dat is waar je vandaan komt. Ja. Dus, hoe heb je dat ontdekt? Maar was het altijd in jouw familie wel al dus bekend? Ja, aanwezig. Want daar komen we vandaan. Ja. Dus het was bij ons wel aanwezig. Het is niet dat je zegt van we gaan er gezellig elke dag over praten. Want zo is zo is het ook niet in je leven. Want je bent bezig met, als je in Suriname als hier bent, met de toekomst. En eigenlijk niet heel erg met het verleden. Zeker niet als het verleden zo traumatisch is en zo zwaar. Ja, want dat merkt je wel, dat het in de gesprekken wel dat trauma. Nou, het trauma was weet je, waar je dat het meeste aan merkt is als je bijvoorbeeld Amerikaanse films ziet, zoals Roots. Mm-hmm. En dat je ouders en je grootouders zo'n film dus, dat je die niet samen met hun kan kijken. Dat nee. Je dan zoveel emoties en zoveel, ja, naar boven komt aan energie van wat vrij wil komen. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Worden ze boos? Ja, die wordt gewoon boos. Dan heb je echt zoiets van, oh, zo zijn, werden we behandeld en zo werd er naar ons gekeken. En dan voel je bijna alsof je het onrecht wat je voorouders is aangedaan, alsof dat dan een uitweg wil hebben van, zie je, nu zie je het. Zie je het, zie je het. Ja. En ja, daarin, dat is ook wel een van de... Er zijn nog steeds gewoon van die zware plantagefilms. Mm-hmm. Die we niet kunnen kijken. Nee, ook jij niet. Ja, ik heb bijvoorbeeld naar de Nederlandse versie Hoe duur was de suiker, heb ik 2 keer moeten kijken, omdat ik heb het gewoon gestopt. En jij voelde dat ook, dat verdriet? Dan voel ik het verdriet. Ja. En zeker voor Hoe duur was de suiker, want dat is Beersheba. En onze plantage La Prosperité was een onderdeel van Beersheba. Dus zo deel van plantage Beersheba. Dus dan komt het heel dichtbij. Ja, maar hoe is het dan voor jou om hier te wonen? Vlissingen had, Walcheren had zo'n grote rol in die hele handel. Ik woon hier al sinds mijn 5e. Dus ik hou van Vlissingen. Als er iemand is die echt een promotieteam Vlissingen is, dan ben ik dat. Ik zou ook echt niet ergens anders willen wonen. Ik heb 7 jaar in Rotterdam gewerkt. Dat mensen ook zeggen, ja, kom dan. Nee, ik heb die rollende R van Rotterdam. Dat is al goed genoeg. Maar ik ben gewoon een Vlissinger. En dat ga ik ook gewoon blijven. En de locatie vind je niet confronterend? We zien er nog een beeld van Michiel de Ruiter. Wordt ook altijd over getwijfeld. Het is niet confronterend. Wat confronterend is het comfort van onwetendheid van mensen om me heen. Ja? Het comfort waarin mensen denken, met gemak denken, omdat zij er niks van merken of niks van weten of niks van willen weten. Ja, we hebben toch allemaal gelijke kansen? Nee, die hebben we niet. Dat mensen dat dan niet willen zien, dat is confronterend. Dat ik denk, we leven in 2023 en je kent je eigen geschiedenis niet. Ik ken mijn geschiedenis van voor de slavernij ken ik dus niet. Mm-hmm. Zou ik heel graag willen weten voor 1800. Jij zou het al terug kunnen vinden naar 1600. Net als wat Jochem van gisteren zei. Nou, die kon het al tot 16. Ja, dat weet ik dus niet meer. Dat is er niet. Dat is er niet. Vanaf 1800 is het één groot vraagteken. Dus en ja, dan wil je toch ergens een stukje een stuk kennis hebben, dat ik denk van, en een begrip, een begrip dat je denkt van, dat mensen daar dan nog niet voor openstaan en denken, ah, je bent aan het zeuren, dat is confronterend. Maar en krijg je dat onbegrip, kom je dat vaak tegen? En waar dan? Nou ja, luister, 2 jaar geleden heb ik hier een cursus gevolgd over de slavenhandel en hoe dat, want je moet jezelf blijven onderwijzen. Je moet kennis, weet je wel, want de kennis is nog zo nog niet volledig ontsloten, dat je wel moet, bepaalde kennis komt er gewoon bij. Er komt informatie bij waarbij je denkt, oh, ik moet het bijstellen. Het is in ontwikkeling. Het is in ontwikkeling. Dat ik een cursus heb, dat tijdens die cursus andere cursisten, witte mensen dan, toevallig dan, beweren dat Dat zwarte mensen het is overkomen omdat we familie van Gam, dat we afstammen van Gam, Bijbels. De zoon van Noach, die hem uit had gelachen. En dat wij het zelf hebben gevraagd omdat we broers en zussen verkochten. Dus dat was onze straf, want jullie verkochten toch zelf je broers en zussen? Of, dat was de Bijbelse uitleg in hun hoofd. Nee, dat was weer een mevrouw die. Dus die ene was Gam. Ja. De andere mevrouw zegt, het is toch dus omdat je broers en zussen verkoopt. En de ander zegt, ja, maar het is toch eigenlijk een beetje net zoals toen wij in de jaren 20 naar Amerika gingen. Dat je dan vrijwillig op de boot ging om in een ander land een beter leven te hebben. Wow. En wat zei jij toen? Bij de broers en zussen werd ik eigenlijk al een beetje boos. Dan heb ik ook gezegd, nou weet je... slavernij heeft altijd bestaan. In elk groot rijk heeft slavernij bestaan. Dus als ik het heb over de Grieken, over de Romeinen, over de Attila, over hier, lijfeigenen, horigen, zijn ook slaven. Maar in die slavernijconcept was het 7 tot 12 jaar was jij slaaf. Mm-hmm. Dus behoorde je tot iemand. Was je bezit van een ander. En na die 7 tot 12 jaar kreeg jij de kans om jezelf vrij te kopen. Of in ieder geval te kijken of je leven kon starten zonder die persoon. Dat was anders. Dat is heel anders. De transatlantische slavernij is... Oh, nou ja, jij en jouw kleur en de mensen die op jou lijken. 13 generaties. Ja. En dat betekent dus dat het kind dat in je buik zit... al per direct niet van jou is, maar bezit is van een ander... die dat kind 9 van de 10 keer niet eens heeft verwekt bij jou. Mm-hmm. Dat als jij tot slaap bent en je mocht niet eens trouwen... hield je van een man, dan waarom zou ik van een man houden? Binnen nu en een maand zit hij weer op een andere plantage. Want we mogen niet bij elkaar blijven. Ja. Dat werd eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ja. En families werden uit elkaar gerukt. Maar ik zeg altijd, we zijn maar een haven van elkaar vandaan. Want als ik in Brazilië, mijn broer in Suriname, mijn andere broer op Tobago en weer een andere broer op een andere zus op Curaçao. En er komen kinderen van. Het zijn nog steeds neef en nicht. We zijn nog steeds familie. Ja. Het is nog steeds mijn broer, het is nog steeds mijn zus. Ook al zit ze op een ander eiland. Ja, nou, we gaan ook samen die oversteek maken over het water. Want onze verslaggever Meerte van der Drift neemt onze mee naar Sint Eustatius. Het eiland was een belangrijke doorvoerhaven voor de West-Indische Compagnie. Je kan daar nog altijd bijzondere blauwe kralen vinden op het eiland. Dat is een stukje geschiedenis dat maar heel weinig mensen kennen. Samen met John Sampson van Caribisch Netwerk stelt Meerte je voor aan die mensen. En het is hun levenswerk geworden om die nieuwe generaties bewuster te maken van hun eigen geschiedenis. Op dit eiland, Sint Eustatius, rijden ze met één hand. Niet uit nonchalance, maar omdat iedereen elkaar de hele tijd groet. Je kunt eigenlijk niet langs iemand lopen zonder even te zwaaien. That's a tradition I've known since a child. And you cannot pass someone unless you greet them. Het eiland heeft steile rotswanden waar grote forten op zijn gebouwd. Er waren 75 plantages. In de Gouden Eeuw werd het ook wel de Gouden Rots, de Golden Rock, genoemd. En vooral langs de kust zie je ruïnes gemaakt van baksteen. Die komen uit Nederland. Die werden meegebracht in de lege schepen als ballast. En ook nu nog worden er dingen ontdekt die herinneren aan het slavernijverleden. Zo is bij de renovatie van het vliegveld een massagraf van tot slaaf gemaakte mensen gevonden. Merte. Kijk, je hoorde haar al even. Miss Merkman. The Blue Beet Lady. Wow. My name is Althea Merkman. Ze draagt een lange ketting van grote gekleurde, veelal blauwe kralen. I don't find the beads. The beads find me. Because when I'm not even looking, pop, one pops up. So, this is a stacia bead. This is clay. Alle kralen zijn verschillend. All are different. And what do they mean to you? What they mean to me, it makes me feel connected to my ancestors. Deze kralen geven me het gevoel dat ik verbonden ben met mijn voorouders. But these beads were made in Holland. Especially for stacia. You only will find these beads. Ze zijn in Nederland gemaakt. Speciaal voor de handel met Sint Eustatius. Like what we use for money now, it was like for trading. Slaves, rum and whatever purchase. Ze werden als betaalmiddel gebruikt voor slaven, rum, alles wat je maar kunt bedenken. Oh, we can just drive and talk. Miss Merkman biedt aan om een rondleiding te geven over het eiland. We zitten samen op de achterbank en mijn collega John Sampson van Caribisch Netwerk zit achter het stuur. Af en toe kijkt hij in de achteruitkijkspiegel om te zien welke plekken Miss Merkman aanwijst. The street. The name of this area is Concordia. You have to keep your eyes in front. Just listen. Ogen op de weg. To your right. Niks ontgaat haar. Ze vertelt gepassioneerd over het eiland en wijst ons op plekken die herinneren aan het slavernijverleden. That's one of the worlds that were built from the slaves. Al gebruikt ze het woord slavernij liever niet. I don't like to hear the word slavery. It brings you back if you read what took place. You just like to like put it aside. Ik denk wel eens, als ik in die tijd had geleefd, had ik niet voor mezelf ingestaan. I think if I was in that time, I would have committed murder. Imagine my daughter's 10 years old and the slave master wants to be. Yeah. Stel je voor, mijn dochter van 10 en slavenhouder wil haar een klap geven. I would have killed him. Ik zou hem vermoord hebben. I'm telling you, that's the way I feel. I don't think I could. I would have been. Ik weet ook niet of mijn lichaam sterk genoeg zou zijn geweest. My body would be strong enough. They had to work all day in the sun. Je moest de hele dag werken in de brandende zon. Even if they were pregnant. Zelfs als je zwanger was. Ik denk dat ze iets aan me ziet. Ze kijkt me aan en pakt me vast. But that don't give me any dislike or hatred towards you. Geen haat of boosheid naar mij als wit persoon. Because I want you to know. You were not there. You were not part of it. Jij was er geen onderdeel van. I don't look at color. I look at the person who you are. What would you like to do? What would you? Miss Merkman vindt het tijd om door te rijden. Lynch has a museum. It's like a maybe. Ze wijst ons op een familiemuseum. Or the Burker Plantation. The whole entire area. We lopen naar binnen. Er staan twee houten huizen waar je ziet hoe mensen vroeger woonden en leefden. Werktuigen, antieke meubels, opgemaakte bedden. Maar ook hele kleine, persoonlijke dingen. Boekjes, aantekeningen, foto's. Er ligt ook een bril. Dan draait er een rode pick-up truck de oprit op. My name is Ishmael Burkel. I was born on the 29th of July, 1933. On the island of Station. Bijna 90 is Mr. Burkel. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om jongeren bewust te maken van het slavernijverleden. We have to tell our children where we was and where we come to. Hij vindt het belangrijk om over te dragen dat je moet koesteren wat je hebt. So cherish what you have. This is what I'm doing. Als je niet praat over het verleden, groeien kinderen op zonder te weten waar ze vandaan komen. En dan gaan ze ervan uit dat het altijd is geweest zoals het nu is. Parents and grandparents give the children the impression that this is how it always used to be. One of my students who was here in the school that I started. Hij vertelt over een meisje dat hem veel later is komen bedanken. A very intelligent, bright girl. And after she finished, she said, "Uncle, you know." Ze zat bij Burkel's kleuterschool die hij op zijn eigen terrein heeft opgericht. And then she said to me, she said, "Uncle, I never tell you this before. But I want to thank you." She said, I got emotional. Pas nu ik ouder word, besef ik wat voor belangrijke waarden u mij hebt meegegeven. She said, it's only as I grow, I realize the values you put into us in school. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Vlissingen. We staan in de haven, ooit het middelpunt van slavenhandel in ons land. Mijn gast is Angelique Duinam, voorzitter van het Kitty Kottie Festival hier in Zeeland. Angelique, hoe luister je naar deze reportage vanuit Sint Eustatius? Met gemengde gevoelens. Ja. Ik hoor die twee oudere mensen. En dan denk ik, ja, weet je hoe belangrijk het is om hun verhalen inderdaad nog te horen, nog kennis van hun mee te krijgen. Voor mijn generatie zelfs, maar ook voor de generatie inderdaad die na mij komt. Omdat juist als je alle verhalen kent, zowel de zware als de mooiere, als je denkt van ja, zo is het leven altijd geweest, dan pas heb je volledige kennis over het verleden. Mm-hmm. En ik ga het er meteen erin gooien. Gooi erin. Ik zou heel graag ook meteen een kenniscentrum hier voor Zeeland willen. Gewoon ook omdat ik het noodzakelijk vind dat zowel zwart als wit weet waar we vandaan komen. Zwart als wit begrip voor elkaar krijgt voor de denkwijze en de houding die we naar elkaar hebben. zonder een vingertje te wijzen, zonder beschuldigend te worden, zonder met in de slachtofferrol geduwd te worden. Want dat, daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat erover is dat wij, zowel zwart als wit, de jongeren daarvan, dat je met trots naar je verleden kan gaan kijken van, en dat je weet van, oh, ik weet wat meer. Of ik kijk over mijn voorouders. Ik weet niet wat ze in Afrika, of die timmerman of wat dan ook, of misschien ingenieur. Ik weet het niet wat die was in Afrika. Dus ik weet dus ook niet wat er van mijn voorouders zou zijn gekomen als die niet in slavernij, als die andere kans hadden gehad. Dus dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik heel graag zou willen dat kinderen met mijn complexie, die op mij lijken, die mijn huidskleur hebben, dat die wel zoiets hebben van, ondanks dat zijn we er en zijn we trots op het feit dat we bruin zijn, dat je trots bent op je kleur. Het feit dat je pinter genoeg bent om bepaalde dingen te doen. Je kan dingen uitvinden, je kan dingen weten. En dat er ook een periode, kijk, de slavernij was 300 tot 400 jaar. Mm-hmm. Maar er is een zwarte, rijke geschiedenis van 7000 jaar daarvoor. Ja, die we niet zien. Die niet belicht wordt. En ik zou zo fijn vinden als ook dat in een kenniscentrum. En dat kenniscentrum moet hier komen, waar we staan. Hè? Kijk, ja. als we er een fysieke ruimte zouden krijgen, zou ik hem heel graag hier. Het grijs-blauw pandje, waarom dit pand? Omdat hier, dit is het pand van de familie Van der Woord. En Jan van der Woord was, net als de familie Tobago ernaast, een slavenhandelaar. Maar zijn zoon Anthony van der Woord, die weigerde om een familiebedrijf door te zetten, voor te zetten. En dus in die tijd, dat is dus ook al 18... Hou me even te goede. Mm. Maar die wist dus al, wat mijn vader doet, is niet goed. Nee, daar kwam die botsing al. En hij heeft er gewoon bewust voor gekozen die lijn niet door te zetten. Ja. Daar zou je eigenlijk iemand voor moeten eren. Angelique Duindam, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. In Aanlangs de Lijn en Omstreken. Morgen dan spreek ik theatermaker Marcos Fausto da Costa Ferreira. In zijn voorstelling komend weekend laten Zeeuwse jongeren hier zien hoe slavernij nu nog steeds een impact heeft op hun leven. Een van de jongeren zit ook in de bus. Fijne avond. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Sunweb heeft nu last minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf €6. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening.